Na, szia! Na, szédesanyám, na mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Most itt ettünk éppen, majd ugye elmosom pár edényét, tányérhoz lakok. Uh-huh. Megyünk ki. De milyen hülye idő van, ugye? Hát nagyon fúj a szél. Az elég is. Bent olyan jó. Meleg a konyhám, kinézek, süt a nap, kicsit enged az Isten, ahogy hívják. Ja. Nagyon szép idő van. Nagyon szép, csak kint nagyon csúnya. Csak ne kelljen kimenni. Ja. Na jócskán csúnya elfúj a szél. Az előbb hogy fúj? Jobban, mint eddig. Most nem annyira, de az előbb, hú, azt hittem elvisz mindent. Amikor úgy főszem, mint dél, már múlt dél, akkor is úgy rángatta az ablakot itt a konyhának az ablakát, külső részét. Aha. Úgy dél görgött, mint hogyha valaki rángatná. Igen. Alul lehet a szomszéd balzai. Alul lehet a szomszéd balzai. Akkor hogy nem láttál? Hogy nem láttátok? Máskor, hogy itten kifelé az összes mi a csoda, el van dőtve a kínaiaknak azok, akik kiraktak tudott a valamit, ami... Aha. Az összes be van dőtve nekik. El, kutyájú be van nekik rögdös. De nem is állígassa most senki se fel. Hát minek? Úgy is szerintem úgy is lesz lökni. Hát igen. Ha, mondom jó. Akkor van nagy, hogy hívják kopasság arra, mi? Uh-huh. Üresség. Üresség, hát. Gondolom, majd később feláll igazság, de most nem volt. Én nem is láttam, hogy dolgoztak volna. Lehet, hogy nem mentek alulra dolgozni. Lehet. Mert alul most már lehet dolgozniuk, mert tudod, hogy az már fű van építve neki alul, még amit kell csinálni, az bírták. Aha. Egy szorűrű, meg nem láttál semmi kis kínait, vagy valamit. De most biztos jó lenne nekik dolgozni, majd vinné őket. Tehát mindig meg van veszi a fokhagyma gyuggatás, Szémi. Mindig el van valami hülyeséget dönnyög. Ugye? Én is hülyeséget dönnyög. Hogy vetézed az állat? Én nem is mondtam. Mondtam anya ezt? Nem. De mama beszél úgy van, hogy hülyeséget dönnyög. Hát de ilyen hidegben, meg ilyen nagy szélben kimész fokhagymát gyuggatni, ha? Majd kigyülök én majd legyen. Nem olyan jó dolog most kimenni, mond anyám. Hát nem. Még tegnap én is ezzel gondolkozok, hogy nyilván elmarad a fürdés. Én is. Megmosogtok egy kis, azt, ami az egész. Aha. Én sem mosok már a fejet, majd mosok hónap. Olyan, hát most mosod valamelyik nap. Hát de én nekem összeáll, látod. Mindig a sapka a fejemen van, meg mi. Valamelyik hát nap, az elmúlt héten mostam szombaton, édesanyám. Egy hete mostam a fejet. Jó, jó valamelyik nap volt, édesanyám. Na jó, Anna. Egy hete fürdöttem. Hát. Elment a hét, mond anya. Uh-huh. Elmúlt. Hát nincs nekem se kedvem most. Most gyújtottam be a szobámba, és fúj a szél, minden. Még a tyúkok is bemenekültek vissza. Nem mentek ki kapirgálni, most képzeld el, mennyi eszük volt, mi? Belefújja, zéfenekült be is a szél. Gondolom. Jó, hogy elmennek. Viszi őket a szél. De hát jó van. Ez most ilyen idő. Úgy több bírunk semmit. Az Attilát hol kötött ki? Aztán hazagyűjt, elment, megnézte a miacsát, tudod, amikor vette a telefonját, akkor ajándékba járt egy óra is. Uh-huh. Azt mondták, hogy vigye vissza az órát, majd visszakapja a pénzt. Mert? Hát mert nem jól lett a telefonja. Hát szerintem azért nem kéne visszavinni az órát is, hát azt ajándékba adták neki, nem úgy adták, hogy azért még külön kölött fizetni, érted? A szemtelenek, nem? Ne. Én mondtam neki, hogy fők hívni azt a mi a csodát, Zentán, aki van, ez a fogyasztójogvédő, és meg kell kérdezni, hogy ilyenkor mi a tehendő. Hát ne hülyéskedjél, hát elsősorban minek adja vissza a pénzt, mikor adjon egy másik telefont érte, nem? Ez ha már komplet rossz a telefon, adjon egy másik telefon, nem a pénzt kell nekem. Mi adná vissza a pénzt? Hát. Nagyon, nagyon ez a dudikok, nagyon mi a csodás, nem? Vigyen hát vissza az órát, és majd visszakapja a pénzt. Hát felszomat a pénzbe bele. Mikor akkor megvette 2000 valamennyi, 2000 nem tudom mennyi, most még 3 fölül van. Hát adjon egy másik telefont, ha már hibás az a telefon. Nem? Nem azt mondta. Ha azt mondta, azt mondja, azt mégse akarják. Én mondanám, hogy megyek a jogvédőhöz, a fogyasztói jogvédőhöz, és akkor csinálják, amihogy akarják. Főjelentsünk, ott megvan a számla, megvan minden, akkor fő kell jelenteni, és akkor gyerünk tovább, nem? Egyre. Ilyen szemetek, nem? Minek neki a pénz, ha a telefon hibás, a telefon helyett adjanak egy másikat, ami rendes. Így van. Volt valami kibent nálad, senki? Köszi? Volt valaki nálad? Nem volt senki. Na, azt hittem, hogy valami. Hát mondom, biztos valaki bement. Nem volt, volt az a kisöcsé még valamelyre, akkor beszaladtak. Senki nem volt, senki. Csak én, mi? Meg azt hiszem, én hívlak föl legtöbbször, nem? Na, hát te is. Mindig fölhívlak. Azért tényleg én bent olyan szép nézni azt az időt, ugye? Szépen süt a nap, fúj egy kicsit a szél. Hát, de bent nagyon jó idő van. Amikor az ember kimén ide folyosodom, már ott legyen jóva. Hát igen, már kihúzza ez a szél mindenhonnan mindent. Hát így van. Én is úgy döntöttem, hogy nem fülök én meg már, majd ha lehet hónap, hát ha nem fúj annyira a szél, azt akkor. Úgyis eddig elfűzőcskéztem, elpakolgatkattam egy részét a dolgoknak, azt most még majd mindjárt kiszadok én is. Megetetek? Azt aztán szabadságot adok magamnak. Szerinted is, anya? Hát, fölött is föl az ítás. Ha most már mindig a... De máma, én csak szombat van, vasárnap szoktam lazítani. Hát, de főzté. Hát főztem. Meg oda is voltam, alig bírtam hazagyűnni. Oda voltál, főztél, akkor nem lazítottál. De mondom, alig bírtam hazagyűnni mámba. Na látod. Jó, mit csináljak, ha fújt ez a kurva szél. Olyan nagyon tudott fújni, hogy csak na. De nekem nem fújt ennyire, ugye? Nem, aztán kezd. Lehet, hogy most se fúj már most annyira. Aha. Mert nem hallom zörögni az ablakot. Na lehet, hogy annyira nem fúj. De azért nem hagyta még mindig abba. Nem is tudom, úgy mondták, hogy sárga riasztás van egész Szerbia területén, mert valóban a vasúti ezeket a vatkokat is megrongálta, és akkor a vonatok nem bírnak nagyon tovább menni se, vagy valami. De azokat a vatkokat összekeverte, vagy mit csinált. Ez van, ezt kell elfogadnunk, ha akarjunk, ha nem, nem? De igen. Jó, akkor tudom, hogy jó vagytok, rendben minden, akkor leteszem azt, akkor majd hívlak még, jó? Jó. Mert szédesanyám akkor. Szia.